Herkese iyi geceler, organize gürültüler, Howard Shore'un Videodrome için yazdığı bir parçayla başladı. David Cronenberg'in Videodrome'u için yazdığı ve parçanın ismi 801A/B idi. Şimdi ise Alaseyir'den bir parça dinleyeceğiz. Alaseyir'i daha önce çalmıştık, uzun bir zaman geçti aradan. O zaman da isminin nereden geldiğine takılmıştık. Acaba gerçekten Türkiye ile ilgili bir durum diye, ama şimdi hala bunu öğrenememiş bulunmaktayım. Olsun. Şimdi onlardan bir parça dinleyeceğiz. Sharing the Sacred isimli albümlerinden Seven Tongues. Yeah. Alasair'in Seven Tongues isimli parçalarını dinledik. Şimdi ise başka bir soundtrack'e geçiyoruz. David Bowie'nin yaptığı bir soundtrack bu sefer. Seven filmi için, David Fincher'ın Seven filmi için yaptığı bir soundtrack. Aslında bu soundtrack'te çoğu parça Howard Shore'a ait. Ben de aslında Howard Shore parçası aramak için bu albümü biraz dinledim falan ve ama en sonunda David Bowie'de karar kıldım. Ve onun Heart's Filthy Lesson isimli parçasını dinliyoruz şimdi de. I'm already in my grave. I'm already. David Bowie'den Hearts Fail to Listen isimli parçayı dinledik. Bu parçanın Seven soundtrack'inde yer aldığını söylemiştim ama aslen David Bowie'nin Outside isimli albümünde. Şimdi ise Halt'a geçiyoruz. Halt'in 2009 yılında çıkarttığı Get Color'dan bir parça çalacağız. Inviolate. We'll be right back. Inviolet dinledik Halt'ten. Şimdi ise uzun zamandır fırsatını bulup da çalamadığım bir parçayı çalacağım. Sonunda Kaedot'tan bir parça bu. Choirs of the Eye adlı albümden The Antique. Thank you. Antik dinledik Kaedot'tan. Böylelikle programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu programın ve önceki programların kayıtlarına ve playlistlerine erişmek isterseniz onlara organizegürültüler.tumblr.com'dan erişebilirsiniz. organizegürültüler@gmail.com'da bizim e-mail adresimiz. Evet, herkese iyi geceler. Programı Earth'le kapatıyoruz. Angels of Darkness, Demons of Light 1 adlı albümlerinden Hell's Winter isimli parçayla kapatıyoruz. Herkese iyi geceler.